yalnız bu farzı yapması için başka mezhebi taklid etmesi lazımdır. Fakat bu işi yaparken taklid ettiği mezhebin şartlarını da yerine getirmelidir. Kaplama ve dolgu yaptıran Hanefi mezhebindeki bir kimsenin Maliki veya Şafii mezhebini taklid etmesi için gusülde, abdest almakta ve namazda niyet ederken İmam-ı Malik'e veya İmam-ı Şafii'ye tabi olduğunu hatırlaması yetişir. Yani gusül abdesti almaya başlarken niyet ettim gusül abdesti almaya ve Maliki veya Şafii mezhebine uymaya sözünü kalbinden geçiren bir kimsenin gusül abdesti sahih olur. Ağzında kaplama veya dolgu bulunan Hanefi mezhebindeki bir kimse böyle niyet edince guslü yani boy abdesti sahih olur. Cünüplükten kurtulur, temiz olur. Maliki veya Şafii mezhebini taklit edince abdesti ve namazları sahih olur. Kaplama ve dolgusu olmayanlara da imam olabilir. Şafii mezhebini taklit edenin İmam arkasında Fatiha suresini okuması, kendisinin veya başkasının sev'eteynine, yani iki abdest bozma uzuvlarına eli ayasıyla dokunursa ve nikah ile alması haram olan 18 kadından başka kadının derisine derisi değerse, abdest alması, abdeste niyet etmiş olması ve az necasetten de sakınması lazımdır. Kur'an-ı Kerim tutacağı zaman da Şafii mezhebine göre abdestli olması lazımdır. Hanefi mezhebinde olan bir yolcunun Şafii mezhebini taklid ederek öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarını takdim ve tehir ederek birlikte kılabilmesi için Şafii mezhebine göre abdestli olması lazımdır. Kadınların hayız ve nifas halleri. 11 türlü gusül abdesti vardır. 5'i farzdır. Bunlardan ikisi kadının hayz ve nifastan kurtulunca gusül abdesti almasıdır. İbn Abidin Menhelül Varidin adındaki eserinde diyor ki: her Müslüman erkeğin ve kadının ilmihal öğrenmesi farz olduğunu fıkıh alimleri söz birliğiyle bildirdi. Her Müslüman kadının hayz ve nifas bilgilerini öğrenmesi farzdır. Her Müslüman erkeğin evleneceği zaman hayz ve nifas bilgilerini öğrenmeleri lazımdır. Evlenince hanımına da öğretmelidir. Hayz 8 yaşını bitirip 9 yaşına basmış ve sağlığı yerinde bir kızdan veya adet zamanı son dakikasından 15 gün geçmiş olan kadından gelen ve en az 3 gün devam eden kana denir.